شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدای بزرگ، خدای مهربون که شما رو خیلی دوست داره، برای اینکه شما همیشه به دیگران کمک میکنید. بله، مثلا به مامان، بابا، برادر، خواهر یا حتی دوستاتون هزاران آفرین به شما. امشب میخوام از یه باغچه زیبا براتون بگم که در اونجا همسایه ها به هم کمک میکنن. بله، اسم قصه‌مون هست هزار پای تنبل. باغچه زیبایی بود. تو این باغچه زیبا مورچه ها، ملخ ها، عنکبوت و هزار پای تنبل با همدیگه همسایه بودن. همسایه های باغچه زیبا با کمک هم برای فصل سرما آماده می شدن. هر کسی کاری می کرد، مورچه ها مشغول جمع کردن غذا بودن، عنکبوت ها لباس های گرم می بافتن، ملخ سبزم لونه محکم و گرمی می ساخت. آخه چند روز دیگه زمستون از راه می رسید، زمستون سرد با باد و برف. بچه همه همسایه ها با کمک هم خودشونو برای زمستون آماده می کردن. جز کی؟ آفرین، جز هزار پای تنبل. هزار پای تنبل با اینکه هزار تا پا داشت و میتونست تندتر از بقیه کارا رو انجام بده، اما از صبح تا شب مشغول خوشگذرونی بود. روزها گذشت، زمستونم از راه رسید. با سردتر شدن هوا مورچه‌ها تمام آذوقه‌ای رو که برای زمستون جمع کرده بودن به خونه گرمی که آقای ملخ ساخته بود بردن. عنکبوتم لباس‌های قد و نیم قد و گرم و نرمی که بافته بود توی چمدون گذاشت و به خونه که آقای ملخ ساخته بود رفت. خلاصه بچه‌ها، همه همسایه‌ها توی خونه آقای ملخ جمع بودن. همه گل می‌گفتن و گل می‌شنفتن. اما جونم براتون بگه هزار پا حتی برای گرم شدن چند تا دونه هیزومم نداشت. هزار پای تنبل قصه‌مون با خودش گفت چیکار کنم، چیکار نکنم؟ اگه دست رو دست بذارم از سرما یخ میزنم. برای همین راه افتاد توی باغچه زیبا. رفت و رفت تا رسید به خونه که آقای ملخ ساخته بود. هزار پا در زد، تق و تق و تق. آقای ملخ گفت کیه که در میزنه توی این هوای سرد؟ کی به خونه ما اومده؟ هزار پا گفت منم هزار پا، دارم یخ میزنم از سرما، خواهش میکنم به من کمک کنین. آقای ملخ در رو باز کرد. اون روز مورچه ها و ملخ و عنکبوت با چای گرم و غذا از هزار پای تنبل پذیرایی کردن. یک کمی که گذشت شب شد، وقت خواب رسید. همسایه ها منتظر بودن هزار پا به خونش بره تا اونا بخوابن و استراحت کنن، اما انگاری هزار پا قصد نداشت بره. بله، اون شب هزار پا توی خونه گرمی که آقای ملخ ساخته بود موند و به خونشم نرفت. فردا شب و پس فردا شب هم گذشت. هزار پا همینطور کنار بقیه همسایه ها موندگار شده بود. لباس های گرمی که آقای عنکبوت بافته بود می پوشید و بهترین غذاها رو میخورد و توی خونه آقای ملخ جا خوش کرده بود. بله، تا اینکه بالاخره صبر همسایه ها تموم شد. مورچه ها گفتن: هزار پای تنبل، تو که هیچ کمکی به ما نکردی، نمیشه اینجا بمونی، از صبح تا شب بخوری و بخوابی؟ عنکبوت که با زحمت لباسای گرم بافته بود گفت: هزار پای تنبل، یادت میاد ازت خواستیم کمکی به ما بکنی اما نکردی؟ حالا هم نمیشه که تو چندین و چند تا از بهترین لباسایی رو که بافتم به تن کنی. آقای ملخ هم از هزار پا خواست از خونه‌ای که اون با زحمت زیاد و دستنها درست کرده بره. هزار پا که حالا حسابی از تنبلی کردن و کمک نکردن به همسایه‌هاش پشیمون شده بود، با خودش گفت: من اگه از اینجا برم از سرما یخ میزنم. برای همین هزار پا فکر کرد و فکر کرد تا یه راه چاره‌ای پیدا کرد. رو به همسایه‌ها کرد و گفت: همسایه‌های عزیز، درسته که من قبلا هیچ کمکی به شما نکردم، اما حالا میخوام تنبلی رو کنار بذارم، بهتون کمک کنم. اگه بذارین من اینجا بمونم، هر روز براتون غذاهای خوشمزه میپزم، خونه رو تمیز و مرتب میکنم. همسایه‌ها به هم نگاهی کردن، با هم دیگه مشورت کردن و بالاخره پیشنهاد هزار پا رو قبول کردن. گلگلیای من، هزار پا و همسایه های دیگه تمام زمستون رو به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردن. آخه هزار پا قول داد از این به بعد به همسایه ها و دوستای عزیزش کمک کنه. بچه های گلم، چقدر خوبه که به دیگران کمک کنیم. راستی ببینم شما این کار انجام میدین؟ اصلا احتیاج به سوال من هست؟ شما باید از من سوال کنین عزیزای گلم، شما استادای ما هستین. بله، منم سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه به دیگران کمک کنم. قربونتون برم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.